آزاد می دا لخ کرد تی تی پی لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي پاکستان آزاد می دا لخ کرد تی تی پی لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي رنگونو کې غازيان ګرځي زار لکه بازان ګرځي زار لکه بازان رنگونو کې غازيان ګرځي زار لکه بازان ګرځي زار لکه بازان دا ګلاب ګلاب کاروان د مفتي صاحب ورولي دا ګلاب ګلاب کاروان د مفتي صاحب ورولي پاکستان آزاد وی دا لخ کرد ٹی ٹی پی لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي زار ویخ پلت وانی دا گرد قربانی دا گرد قربانی زار ویخ پلت وانی دا گرد قربانی دا گرد قربانی پوری بلکن پا دخمن گل زوانان دی تحریکی پوری بلکن پا دخمن گل زوانان دی تحریکی پاکستان آزاد می دا لخ کرد ٹی ٹی پی لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي کامینو ناکام پکام ظالم فوش ده نور ناکام ظالم فوش ده نور ناکام کامینو ناکام پکام ظالم فوش ده نور ناکام ظالم فوش ده نور ناکام څومره خوند کوي قربان د حملې استشهادي څومره خوند کوي قربان د حملې استشهادي پاکستان آزاد وي دا لخ کرد ټی ټی پی لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي نور د فتح را نږدې حمله خوند کې شیبي حمله خوند کې شیبي نور د فتح را نږدې حمله خوند کې شیبي حمله خوند کې شیبي رنگ براوړي خامخا زما پاکه قرباني رنگ براوړي خامخا زما پاکه قرباني پاکستان آزاد وي دا لخ کرد ټی ټی پی لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي ورته لپی می دعا تل زما صوفي آشنا تل زما صوفي آشنا ورته لپی می دعا تل زما صوفي آشنا تل زما صوفي آشنا خدای غواړم همیش په نصیب کامیابی خدای غواړم همیش په نصیب کامیابی پاکستان آزاد وی دا لخ کرد ٹی ٹی پی لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي لحق دل دفاع کوي او باطل را پرزوي